أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. سورة التوبة النسمة سپارا آيات نمبر 25. پدے آیاتوں کے دا غزوہ حنین واقعات شکست او فتح ذکر کی گی. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ تحقیق سر تاس سر اللہ امداد کرے پڑے رضینو کی. ويوم حنين او ذا حنين فروز باني هم در سر امداد کرين. ذا حنين خصوصیت دیده کی ذکر بیانی گی چی پده که دیر واقعات و حالات خلاف توقع عجیب انداز سراخ کارشید. حنین دا مکی مکرمی او دا طائف پمنس کی یو مقام دی. دا مکی مکرمینا لسمیلا لرری فا اتم کال دا حجرت مکہ پتح شلا. قریش مکہ دا پیغمبر علیہ السلام پمخ کی وصلے اغر زولا. نو دا عربو یو ډیر مشهور بہادر جنگجو مالدار قبیلہ حوازن اغوی سر فکر پیدا شو کہ پیغمبر علیہ السلام خو مکہ فتح کرل مسلمانانو تو قوت حاصل شو نو دین پس زمن نمبر دی پمن با حملہ کی. نو اخیارتیا دارا کہ پا من حملے کو لنمخ کے من با پی حملو کو. نو دا حوازن قبلی سمر شاقونا چی دا مکیو دا طائف تر من دا خوارو اغیتول دا جمشو او دا دی لیڈر مالک ابن عوف تبیا رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ شو مسلمان شوی دی رسول دا مسلمانانو خلاف دا ټول قوم پدیر جوش او جذبہ باندے راجم اکر طول قوم راجمه صرف زواره وار شاقونه چې بنو کعب او بنو کلاب دي هغه و سره مرګرتیاونه کړل او هغه ویل چې د مشرق تر مغرب تمامه دنیا د پیغمبر علیه السلام خلاف را پورته شي نو په پیغمبر علیه السلام غلبه نشي کولی نو موږ د خدایي طاقت مقابله نه کړو نو دې دوو وړو شاخونو بنو کعب بنو کلاب دوی د هوازن قبیلې د مالک ابن عوف ملګرتیا ونه کړله او نور د مالک ابن عوف په مشرۍ کې لوی لښکر راجمع شو مالک ابن عوف داسې تدبیر وکړ وی هر سړي سره خپل اهل و عیال به هم جنګ لګي او ځان سره به ټول مال هم اخلی د دې مقصد دا و چې میدان جنګ کې د تیښتې په وخت کې به ورته ښځه او بچي ووایي چې چېرته سختې من چاته پرېږدې نو هر سړی به ډېر زړورتیا سره جنګېږي او مال او بال بچواله یاره دا به د خپل زنجیر نه جوړېږي تیښته به نه کوي د اهل تاریخ د بیان مطابق 24,000 یا 28,000 خلق راجم شو د پیغمبر علیه السلام خلاف د هوازن قبیلې 24,000 یا 28,000 خلق راجم شو او په دې کې 4,000 د جنگ ماهرین بهر حال پیغمبر علیہ السلام ته اطلاع ورسیدله چې هوازن قبیلې والا ستا خلاف راپورته شو نو پیغمبر علیہ السلام په مکه مکرمه کې حطاب ابن اسید امیر مقرر کړ او معاذ ابن جبل د خلکو استاذ مقرر کړ چې اسلامي تعلیمات به ورکوي او قریش مکه نه وسلی قرض اغوستلې او د دې خلکو خلاف پیغمبر علیه السلام روان شو یو کس سل زغرې قرض ورکړلې نوفل ابن حارث درې زره نېزې ورکړلې پیغمبر علیه السلام 14,000 لښکر تیار کړ چې 12,000 د مدینې منورې انصار مکه مکرمه فتح کولو لراغلی او دوه زره نوي مسلمانان په مکه کې پیدا شو نو دا 14,000 لښکر پیغمبر علیه السلام سره شو او څه خلک د مکې مکرمې تماشې لپاره روان شو چې ګورو مسلمانان به اوس جنګ کوي که فتح به یو که شکست به او څه د مکې خلک په دې خیال لاړل چې که مسلمانانو شکست وخوړل نو موږ به هم ترې بدل واخلو په داسې خلکو کې شعیبه ابن عثمان هم و دا وروسته مسلمان شوی دی دی خپله قصه په خپله بیانوي وایي د بدر په جهاد کې زما پلار د حمزه رضی الله تعالی عنه د لاسه مړ شو او زما تره د حضرت علي رضی الله تعالی عنه د لاسه مړ شو وی زما په زړه کې د انتقام او د بدلې یو جوش پروت و نو چې کله به مقرر شي چې زه له دوی نه بدل والم او په پیغمبر علیه السلام به حمله کوم بدل به راغه نه اخلم وی د موقع په تلاش کې وم په دې جهاد کې ابتدایي وخت کې د مسلمانانو خپې وخوړلې او تیښتې وکړله وی ما پیغمبر علیه السلام صحیح کوم وی چې ورنږدې شوم نو ښي طرف ته عباس رضی الله تعالی عنه پیغمبر علیه السلام سره حفاظت له ولاړو او ګس طرف ته ابو سفیان و وی د ښي او ګس طرف نه په پیغمبر علیه السلام حمله مې نشوه کولی وی د رسته نه راغلل په پیغمبر علیه السلام مې حمله کوله په توره مې واو وی ناګه نه پیغمبر علیه السلام مخ مبارک شاته راواړو وی مالی آواز را که شبا دی خوراشا وی زکی نیزده ورلم زما په سینه باندې لاس کېښودو او دعا یې وکړه یا الله د زړه نه شیطان وباسه زړه نه شیطان وباسه وي دا دعا څه وه چې قصاص په تمام جهان کې د خپل ځان نه زیات راته پیغمبر علیه السلام خوږ ښکاره شو یا ورپسې ومه چې د شا نه یې پسو راوامه او چې په سینه یې ګزار راکړه او دعا یې راته وکړله نو د تمام مخلوق نه زیات محبوب پیغمبر علیه السلام ښکارېده او یې زړه کښې مې وي چې اوس ځان په پیغمبر علیه السلام قرباني کوم ای پیغمبر علیه السلام راته وایي چې زه کافرو سره وجنګېږم وي بیا پیغمبر علیه السلام ته د جهاد ختمېدو نه پس کښې نن واپس راغلم او حاضر شوم یو پیغمبر علیه السلام د زما د زړه ټولې خبرې ماته وکړې چې ستا په زړه کښې ده و د مکې نه چې روانې بېړه کښې لیده و چې ما پسې په شا راتلې زړه کښې لیده و زما د قتلولو لپاره تو راته وکېرې خو الله ستا اراده بدله کړله او د نیکې کارونه یې د نه واغېشتل دغسې واقعه د نظر ابن حارث هم وه حنین ته په دې نیت تللی و چې زه به پیغمبر علیه السلام وژنم خو د هغه په زړه کښې هم الله د پیغمبر علیه السلام مینه ور واچوله او بیا کافر ورسره جنګېده په دې سفر کښې ابوبرده ابن نیار ده ته هم داسې واقعه پېښه شوې ده او تاس مقام ته چې ورسېده نو پیغمبر علیه السلام د یوې ونې لاندې تشریف فرمارې یو سړی راغې پیغمبر علیه السلام اودرې او د پیغمبر علیه السلام توره یې واغېشته او په پیغمبر علیه السلام حمله کوي پیغمبر علیه السلام سترګې وغړېدې خو دا سړی ورته وي محمده ما نه به دې څوک بچ کړي صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وایي زما الله وایي چې دا وویلی شو د هغه سړي له لاسه توره را پرېوتله ابوبرده ابن نیار وایي ما پیغمبر علیه السلام ته وویل اجازت را چې دا د خدای دشمن قتل کړم دی د کافر دشمن دی د کافر قوم دا هغه ځای جاسوس دی د کافر قوم او د دشمن قوم جاسوس دی وایي پیغمبر علیه السلام وایي ابوبرده خاموش الله زما حفاظت وکړه او زما دین په ټولو دینونو به غالب وي ای پیغمبر علیه السلام دا سړی ملامت هم نه کړ سزا ورکول څه ملامت یې هم نه کوي حنین مقام ته پیغمبر علیه السلام ورسېده صحابه کرامو کډې واړولې حضرت سهیل ابن حنظله رضی الله تعالی عنه د پیغمبر علیه السلام خدمت کې حاضر شو او دا خبر یې راوړه چې په اس سور یو سړی د دشمن د طرفه راغې وایي چې قبیله حوازن د ډېر ساز و سامان سره د ډېر مال حال سره مقابلې له راغلي وایي پیغمبر علیه السلام مسکراحت وکړ وایي خندل او وایي فرمایل وایي پروا مه کوه دا ټول سامان د مسلمانانو مالې غنیمت دی بیا پیغمبر علیه السلام عبدالله ابن حداد د جاسوس په حیثیت باندې دشمنانو له ور ولېږه ای حالات معلوم کړه نو دا عبدالله ورغه دې کافرو کښې دوه ورځې تېرې کړې حالات معلوموي نو د کافرو لیډر مالک ابن عوف یې ولیده چې هغه خپلو خلکو ته وایي محمد تر اوسه په بهادر قوم پېښ شوې نه دی صلی الله علیه د مکې سادهګانو سره جنګېدلې دی هغوی د جنګ په چل څه پوهېږي اوس به ورته پته ولګېږي چې زما قبیلې حوازن ورسره مقامه شو اوس به پوه شي او بیا صفونه داسې جوړ کړل چې هر سړي پسې شا ته خپله ښځه او بچي وجوړ او ورته وایي د تورو تیکې مات کړې توره به بیا تیکې کښې نږدې او په یو ځل به په مسلمانانو حمله کوې وایي دا ډېر تجربه کار قوم څه کسان یې په غرونو کښې پټ کېنول په مختلفو ځایونو کښې د کافرو د لخکر تیاری وشو او د بل لخکر مسلمانانو دا لومبنی لخکرو چې 14,000 لخکر جمع شو ډېر لوی کم تعداد دی او سامان جنگ هم دوی سره شته نو د بعضې ملګرو د خولې نو قتل چې په بدر کښې من 313 ګټه هم کړې ده نن خو 14,000 وي نن زمونږ شکست نشته دا خبره د خدای خوښه نه شو ښه تاسو نن 14,000 یې نو په ګڼوالي د نه ځان روک شو د الله امداد هم هېر کړ نو په 14,000 فخر کوئ مسلمانانو ته الله سبق ورکوي قبیلې حوازن ته مخامخ شو هغوی په یو ځل حملې وکړلې عرقونو ته پټ دشمنان ناست وو او په دې مسلمانانو باندې د هر طرفه حملې شروع کړلې او دومره ګرد و غبار پورته شو تیارې پهې جوړه کړله د صحابه کرامو پې وخوړلې او تېښته شروع شوه خو پیغمبر علیه السلام په خپله سورلۍ باندې سور دی او په شا کېږي نه مخکې روان دی او صحابه کرام 14,000 وتښتېدل پیغمبر علیه السلام سره تقریبا 300 او بعضې روایتونو کښې 100 کسان او بعضې روایتونو کښې 10 لس کسان پاتې شو 14,000 وتښتېدل پیغمبر علیه السلام په لسو کسانو کښې وي دغه وخت کښې د پیغمبر علیه السلام تره عباس رضی الله تعالی عنه ډېر اوچت آواز باندې اعلان وکړو وي د عباس رضی الله تعالی عنه آواز 12 میله کښې اورېدی شو لوډ سپیکر هغه زمانه کښې نه و خو 12 میله کښې د ده آواز اورېدی شو وي هغه خلک څه شو چې د کیکر د ونې لاندې پیغمبر علیه السلام سره یې په جهاد بیعت کړی دی چې تر هغې به جهاد کوو چې څوک پورې ستا را کوي څه شوی چېرته لاړی هغه انصار څه شو چې په پیغمبر علیه السلام به ځان قرباني کړو واپس را شئ او یې پیغمبر علیه السلام فرمایل الی عباد الله ای د الله بندیانو ما له را شه وي دا آواز چې ورسېدو ناڅاپه هغه تښتېدلې مسلمانان ټول واپس راغلل او ډېر په زړورتیا باندې په دشمنې حمله شروع کړه او دغه وخت کښې الله فرشتې هم راولېږلې او د کافرو لیډر مالک ابن عوف سره د اهل عیال دومره یره پرې راغلله چې خپل مال حال یې پرېښود لاړ وتښتېدل په طائف کښې یو قلا کښې پټ شو نور قوم شکست وخوړو او یا پکښې مشران مړه شو او څه پکښې د مسلمانانو په لاس کښې زخمیان راغلل څه ماشومان زخمیان شوي پیغمبر علیه السلام په سختۍ باندې منع وکړه چې ماشوم ته به څه نه وایې چې 6,000 جنگی قیدیان 24,000 اوخان 40,000 ګډ کېلۍ او 4,000 اوقیې چاندي راغله په لاس یو اوقیه 30 درهمه ده نو 40,000 ضرب 40 4,000 ضرب 40 دومره تولې دومره درهم په لاس باندې راغلل په ابتدا کښې صحابه کرامو پې خوېدلې وې بیا پې الله تسکین راوسته ثم انزل الله سکینته اطمینان یې پې راوسته حنین جنگ قلار شو مسلمانانو ګټه وکړله خوازن قبیلہ و ثقیف قبیلہ دے سرداران مشو سو تقیدل دا مسلمانان پلاس باندے مال غنیمت او قیدیان رالل نچے ہزار جنگی قیدیان 24,000 اخان 40,000 نزیات گڑے چیلے اور 4,000 اوقیا تقریباً سلور من اسپن ضرور 4,000 اوقیا چاندی وا مددے میں 4 من اسپن ضرور جوڑے گی دامال مسلمانوں کا پلا اثر ابو سفیان ابن حرب دا مال غنیمت نگران جوڑ شو شکل خوردہ حوابین و ثقیف قبیلہ دا مسلمانان خلاف اجتماعات اکرل کو عرض و تشکست ملو شو سخروب پراغے اور یو قلا و فتائف کی آگے کی قلابن شو پیغمبر علیہ السلام فنزل سیا شل روگے دا اگر قلان چاکیر لکھر اچولو دا قلابن دشمن دا دننا نا دا غش گزارو نا بے کون مخامق نا راتن صحابہ اکرام عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے خلق تخیرے ہو کا پیغمبر علیہ السلام دا ہدایت دعا ہوا تو کا خیرے ہو نکلے اور اخیر کی پیغمبر علیہ السلام صحابہ اکرام و سرہ مشورہ ہو کر واپس رات للو جعرانہ یو مقام دے جعرانا یو مقام دے دقا جیتا رو رسید ارادے اکلالا چی عمر کی دا جعرانینا دا عمر ارادے اکلالا مکہ مکرمہ ترانی جعرانی تا لویا عمر وی او تنعیم یا مسجد عائشہ دیتا والا عمر خلق وی جعرانا دا سے مقام دے کہ دلیلینا ویش تو پیغمبران عمری کی تو پیغمبر علیہ السلام دا جعرانا مقام دا عمری ارادہ اکرا او بیا مدینی منوری تواپس شو مکہ مکرمہ دیر گن خلق کی تماشا نو تماشے لگے اگوی کہ مسلمانوں نے فتح اولی دلا نی دیر خلق اعلان کہ تم انگا مسلمانان شو دق مقام کی پیغمبر علیہ السلام دا مال غنیمت دا تقسیمولو انتظامو کو تقسیم شورو ناصافا دا حوازن قبیلے سورل سرداران یو وفد و جرگرار لنا پیغمبر علیہ السلام خدمت کے حاضر شو فدے کے دے پیغمبر علیہ السلام رضائیت رہو مو حلیمہ سعدیہ کہ دے پیغمبر علیہ السلام لے پیور کری حلیمہ سعدیہ داغے میں ورو کہ اگر پیغمبر علیہ السلام رضائیت رہے ابو یرقان ملیرے اگر آگے پیغمبر علیہ السلام کوئی سیبہ من مسلمانان شوی درخواست کو چیزا من اہل و عیال ساس رقید دی دامن واپس کا اور بیا عرض کی اے اللہ رسول فرضاعت کے خطہ دامن رشتہ دار ہے اور آرہ میں کہے گی فمن مصیبت را غلے دے تانا خبر پتا نہ دا فمن احسانو کا پدے جرگہ کی یو مشر شاعرو راغ پیغمبر علیہ السلام توئی کدہ روم بادشاہ تورشو کدہ عراق بادشاہ تورشو او دا خپل جراو مصیبت و تروانے کو درخواست کو زما خیال و امید دے چاہتا من درخواست نہ واپس کئی فتخ رحمت للعالمین تب میں درخواست والے واپس کئی خام خواب ما پیرا تکے تالا خور اخلاق اللہ در کنی دارا پیغمبر علیہ السلام دا مور دا طرف اخلوان دی ماما خیل واغلی دی ماما خیل پا جرگہ کے بعد شیما نہ پیغمبر علیہ السلام رضائی خور دا حلیمہ سعدیہ دا غیر لور دا او پا ماشموالی که ده پیغمبر علیه السلام سر یوزه لو بکلی هم پکر آگلی وان شیما بیدی. پیغمبر علیه السلام رحمت للعالمین فدیده که مشکل و تفیر شد. یو طرف تا پیغمبر علیه السلام رحم لی دا رحم تقاضا دا دا که طول خیلیان ازاد کی طول مال و توافل شی و بل طرف تا دا مال دا مسلمانان و غنیمت تی دا غوی حسرا دا مجاهدین و حق لپکی غوی دا حق نا محروم کول دا انصاف نلی. پیغمبر علیه السلام لی جرگی تا جواب ورکی وی ما سرا دا مسلمانان و لحکر لی او دا مال دا مسلمانان و دا لحکر حق لی او رشتیا او ده انصاف و صفا خبر اقوى خوما تاسو لا اختیار درکم خپل قیدیان غواره که خپل مال غواره یو شی بواق لی او دو امنا ویده جرگه واله که قیدیان غوارو مال نغوارو. پیغمبر علیه السلام خپل مرگری دا جمع کرن خطبه ویلا دا الله حمد و ثناه ویلا او دی و تو فرمایل ای دا ستاسو رونو توبه استدا مسلمانان شو زغوارم که دا دی قیدیان دی تا واپس کم نو پتاسو که سوز پر عذابا می خپل قیدی ازادول غواری نو ازاده که احسانو که او سوز که پر عذاب تیار نری نو اغویبا اوز دا ازاد کی او راتلم که مال غنیمت که بدا دی بدلو لنورور کم دا هر طرف آواز آغی من پا خوشاله قیدیان واپس کم. و پیغمبر علیه السلام ویده سده آسیا ده دو خبره نمالی دی لارشه او خپل مشران اغوی سر خبره که که ما تا اغوی وی چه خول رضا دی نجابه واپس کن تو هر یو لار او خپل ملک او خپل مشر کره خبره کلا او ملکان و مشران واغلل ای پیغمبر علیه السلام تول خلق رضا دی واپس کنی و قیدیانی و واپس کن. مال ده مسلمانان و غنیمت شو او قیدیان پیغمبر علیه السلام واپس کرد. لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره فتحقیق سر الله امداد کرد استاسو سر فی مواطن کثیره فدیر زینک و یوم حنین او دا حنین پر ازبانهم اذ اعجبتكم كثرتكم فكم وقت تتعجب شوات وطاسو لرستاسو قنوالي خشال شيخ قنوالي فلم تغن عنكم شيئا فسهد فكارانا للتاسنا دا قنوالي لخكر وضاقت عليكم الارض بما رحبت او تنجش لفتاسو بانزمك سرد فراخي دا زیر دنیا در بانی تنگشوا که دا دقش باران دا دن خدای کم خواست دن و ضاقت علیکم الارض بما رحبت تنگشو لقتاسو با نزمکا سرد فراقه ثم ولیتم مدبرین پس اگر زیده تاسو شاکون کی تیخت مطلع ثم انزل الله سکینته جا اللہ پتاسو اتمینان و تسلی نازلت للا ثم انزل الله جاء الله نازل اكلل سكينته تسكين على رسوله تسليو اتمينان فقفل پیغمبر بانه وعلى المؤمنين وطمومنان بانهم وانزل جنودا لم تروها الله لخكر رأولي قد تاثر لدنا لفرشتو لخكر رأولي وانزل جنودا الله نازل كلخكر لم تروها تاثر لدنا وعذب الذين كفروا الله عذاب ورك أغخل كتك كافر لي وذلك جزاء الكافرين أو دابت لنا كافران را ثم يتوب الله من بعد ذلك بين رسط الله توبة نسبك له من بعد ذلك بين رسط على من فأغشابانه يشاء جد الله وخشي حوازن قبلہ رسط بیا توبہ ویسر مسلمانان شو ثم یتوب اللہ بیا رجود رحمت اکلل اللہ